राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2057 16 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम देखो ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी है। तो इसके साथ परमात्मा के साथ एकता है और शरीरों की संसार के साथ प्रकृति के साथ एकता है। तो ये जब तक प्रकृति के साथ रहता है तब तक इसे भूल रहती है। तो प्रकृति के शरीर को अपना समझता है, अपने लिए समझता है, तब तो ये बंधन में है। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए ही है। जैसे शरीर है ऐसे शरीर की योग्यता है, बल है, बुद्धि है, शक्ति है, ये सब संसार की है। धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद ये सब संसार की है, ये स्वयं परमात्मा का है। तो जब तक इन सांसारिक चीजों को अपनी माना और अपने लिए मानता है तब तो संसार में रहेगा, अपनी न माने, अपने दिए न माने, किंतु संसार की है, संसार के लिए ही माने। तो संसार के लिए होगा वो कर्म योग होगा, संसार के लिए ही। अपना ऐसा कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी अपने कुछ भी समझता है ये गलती है, और अपने लिए समझता है ये डबल गलती है। ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार की है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। तो कर्मियों की बड़ा सुगम होगा, सरल हो जाएगा, कामना का त्याग भी सीधा सरल हो जाएगा, और दूसरों के लिए काम करना भी सुगम हो जाएगा। मनुष्य अपने रुपये निकाल देता है कि अपने ये दान पुण्य में है, ऐसा निकालने के बाद वो रुपया खर्च करना शुरू पड़ता है। अपना रुपया मानने से जो जोर पड़ता है ज्यादा ज्यादा, पहले ही मान लेंगे ये पुण्य पुण्य गए पुण्य में लगाना है तो शुरू पड़ता है। इसी तरह से शरीर को समा पदार्थों को जब ठीक समझे तो संसार का है ये, तो संसार के लिए खर्च करना शुभ होगा और कामना का त्याग भी शुभ होगा। कठिन तो हुई नहीं, कठिन इनको अपना मानने से कठिनाई होती है। तो वास्तव में ये अपना है नहीं, मन संसानी इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान नहीं है, ये प्रकृति में स्थित है। इनको इनको खर्चता है, खेचता है, इनको अपना समझता है, ये इनकी भूल है और इन भूल से ही जन्म मरण होता है। ये इनको अपने न माने, अपने लिए न माने तो मूर्ति हो जाती है। है प्रकृति का राज्य, सब प्रकृति है, अनंत ब्रह्मांड है, पर इसमें कोई हमारी चीज है ही नहीं, हमारी कोई चीज नहीं है, संसार की है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए पता ही है। इनमें अपनी समझो तो इसमें दोष आता है, और संसार की समझो, संसार की खर्च कर दो तो मुक्ति होती है। ये परमात्मा ने कृपा करके आपको दी है केवल संसार की सेवा के लिए, और संसार की सेवा के लिए इनको लगा देते हो तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ी शुभ बात पड़ती है, अपने लिए भी शुभ होती है। सो ये बात समझानी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि दृढ़ता से कि संसार शरीर है, ये सब संसार ही है। सूर शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब संसार का अपने को मिला है क्यों? संसार की सेवा के लिए, सेवा के लिए। कितनी विलक्षण बात है, मुफ्त में कल्याण होता है। भगवान के दी है संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दे, अपने आसक्ति न रखे, काम न रखे, वासना न रखे, यानी कोई आशा न रखे, अपना मन है नहीं, तो कितना काम ठीक हो जाए। बड़ी सीधी सीधी बात है, संसार की संसार सेवा में लगा दी और अपना कल्याण होता मुफ्त में, अपने उद्धार के लिए अपने घर का क्या कर दूंगा, घर का खर्च कर दूंगा ही नहीं उसमें, ये तो संसार की है, संसार के लिए खर्च कर दी, संसार की संसार के लिए खर्च कर दी। आप निर्लभ हो गए अलग, अपने इच्छा रखी नहीं, फल की इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं, अभिमान भी नहीं, कि हमने कुछ खर्च किया, हमने अपने ही खर्च किया, अपने खर्च किया नहीं कुछ भी, संसार की चीज संसार की चीज हम खर्च कर दी, अपने मुफ्त में मुक्ति हो गई। हमारा तो परमात्मा है, हमें वहां सो जीव लोग है, ये जीव परमात्मा का है, अपने आप को परमात्मा लगा दे, अपने स्वरूप में लगा दे तो ज्ञान हो जाएगा, भगवान में लगा दे तो मुक्ति हो जाएगी, तो संसार में लगा दिया कर्म योग हो गया, ऐसे भगवान की दूरी मिट जाएगी, ज्ञान के द्वारा अभेद हो जाएगा, भक्ति में अभिन्नता हो जाएगी। अब संसार में हमारा कुछ नहीं है, संसार संसार की चीज है, संसार से हमें लगानी है। जैसे त्वदीयम वस्तु गोविंद तुम्यमेव समर्पय है, भगवान की चीज भगवान को दे दी, ऐसे संसार की चीज संसार को, संसार अर्पण कर दी, संसार सेवा में लगा दी, ठीक हो गया। अपने घर सा अपना घर क्या खर्च हुआ, संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दी, तो अपना का कल्याण हो गया मुफ्त में, अपने निर्लिप रहे। आए जब साथ में लाए कुछ नहीं, शरीर भी बना है माँ के पेट में और बना है फिर बाहर आ गए, तो संसार की चीज है संसार की सेवा लगा दी, काम ठीक बन गया, अपना आनंद हो गया। तो संसार की चीज संसार के लगा देने से कर्मियों को जाता है तो अपना मुक्ति हो जाती है, अपना कल्याण हो जाता है, अपना उद्धार हो जाता है, क्योंकि अपने पास वो चीज दी है भगवान ने, संसार की सेवा कर ली, ये दी है संसार की सेवा कर दी। अपने घर की क्या चीज है, आए जब दंग धरंग आए थे, जाओगे तो लाश यहीं पड़ी रहेगी, यहाँ की वस्तुआ है और यहाँ की सेवा में लगा दी तो बस कल्याण हो गया, सीधी सादी बात है। ये अपनी से ही है, पहले से ये मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपने मानने से खर्च करने में जोर आता है और कामना त्यागने में जोर आता है, कामना करता गए, अरे कामना करने बेईमानी है, कामना रखना कोई ईमानदारी थोड़ी है। इस संसार की चीज है, संसार सेवा में लगा दी, कामना भी कुछ नहीं, अभिमान भी कुछ नहीं, एहसान भी नहीं किसी पर, ये तो है संसार ही संसार। जो पास में पड़ी है वो भी संसार में लगानी है, जीते जीते काम पर जा लगा दो, दिन पड़ी जो पड़ी रहो ना, क्या बट चल दिए, अपनी कोई चीज ही नहीं है। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम कल्याण करने वाली बात है। पहले से ये बात मान लेनी चाहिए, ये शरीर और सब चीजें सब संसार की, संसार की हमारी है ही नहीं, ये प्रकृति कार्य है, प्रकृति है, संसार सब प्रकृति का बना हुआ है। हम परमात्मा का अंश है, हमारा हमारी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीरों की एकता संसार के साथ में है। सीधी सरल एकदम बात, रुपया कितना ही कमाओ, कितने इकट्ठा करो, कैसे घर बनाओ करो, ये है सब संसार का, हमारा है ही नहीं। ना हम साथ में लाए, ना हम साथ ले जाएंगे, और रहते हुए भी मन के मुताबिक कर नहीं सकते। मन के मुताबिक धनी आदमी भी मन के मुताबिक बन देता है क्या? धन को अपने मन के मुताबिक कर नहीं सकता, अपने है नहीं अपने, ये संसार अपने तो मौज है, कुर मौज है, मस्ती अपनी है, अपने में कुछ नहीं है। तो एकदम ठीक पक्की बात, संसार की वस्तु संसार से अलग आते उत्साह से, उदार भाव से ही भीतर में कृपणता नहीं चाहिए। कृपणता होगी तो उदार नहीं होगी, कृपण लगा नहीं सकेगा। कार पढ़ने दो सो पता स्वभाव कार पढ़ने है ना, वो कृपणता नहीं चाहिए। कृपणा फल हेतु पचाड़ बजे कृपण गया, कृपणा फल हेतु फल यही बढ़िया है। जो चीज है वो अच्छे काम में लग गई, लोगों ने स्वीकार कर ली, ये कृपा हो गई। जैसे हमारी कन्या है और वो अच्छे आदमी ने स्वीकार कर ली, बड़ी अच्छी बात है। हमारे तो कन्या दान कर रही है, स्वीकार कर ली, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। कन्या तो नाम कर नहीं है, स्वीकार करने वालों कृपा मांगनी चाहिए, स्वीकार कर ले। इस तरह से अपने सेवा को स्वीकार कर ले तो वही कृपा मांगनी चाहिए, उन्होंने कृपा कर दी, उनकी चीज है, अपने उनकी कृपा ही है, अपनी चीज नहीं है मूल भाई। इस बात से अभिमान किस बात का, बड़ी सीधी सरल बात है। और ज्ञान योग में जाओ तो भी आप अलग अपनो, ये जड़ चीज है तो चेतन है, जड़ का त्याग कर आप चिन्मय में स्थित हो जाओ, विचार के द्वारा त्याग कर ऐसे हो जाओ, वो सेवा के द्वारा त्याग कर ऐसे हो जाओ, सेवा में लगा दी, बहुत अच्छी बात है। सेवा कर दिया कर भी हो, आप अलग हो गए, ज्ञान योग हो गया। अरे आप भगवान के शरण हो गए तो भगवान की अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान है, अपरा प्रकृति विमुख हो गए, परमात्मा के शरणमुख हो गए, शरणमुख हो गए जीव हो गए, जब ही जन्म कोट है विदास है तब ही। अब क्या भगवान से विमुख होना, ये अघा दोष बड़े से बड़ा दोष यही है, जो भगवान से विमुख हो गए, पदार्थों सन्मुख हो गए, आप स्वयं चेतन होते हुए इन जड़ चीजों का अधीन हो गए। जड़ चिंता महेश परमात्मा की है, अपना प्रकृति है, ये तो मालिक परमात्मा है सब गए, ये मालिक भगवान है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए आनंद। और भगवान के शरण जाओ सीधा सीधे सरल, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, क्यों भगवान के मम्मी वंश, भगवान का अंश है, भगवान मेरे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को अपनी माँ मानता है तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे भगवान हमारी माँ है, भगवान के चरणों में शरण हो जाए तो मत सर, ये मार्ग बहुत बढ़िया है। गीता ने सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगे परम बचा, इसको सर्वगुह्यतम बताया, सबसे गोपती है। सर्वगुह्यतम पद एक बार ही है, एक बार ही सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगे परम बचा, श्रृंगे परम बचा दो बार आया, पर सर्वगुह्यतम एक तो है। सर्वगुह्यतम भूय श्रृंगे परम बचा, मस्त हो गया, सब भगवान रो दिया, काम करे से भगवान है, मौज करे हम बारे मौज करते एक बार चिंता से मालिक को चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद जय हो प्रतिपाल श्री राम दास गोविंद मालिक बने और चिंता है अपने चिंता किया है बड़े निश्चिंतता है भगवान के शरण हो जाए ये शरणागति बहुत बड़ी बात बढ़िया बात है। शरणागति वो सबसे श्रेष्ठ बताया है उत्तम बताया है और सुगम भी है अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं सब भगवान को दे दिया अब जिम्मेवारी जिम्मेवारी सब भगवान पर और आनंद आनंद अपने मोहन सदा आनंद चिंता दीन दयाल गुर मोहन सदा आनंद जय शो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद तुम जाओ तुम्हारा काम जाने में सजनो मस्त हो जाओ आनंद में मौज में भगवान के चरणों को शरण हो जाओ। मेरा भाई की बात है वो बात सच है कि मेरे तो मेरे तरह को बात दूसरा तो कोई मेरे तो भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है मेरे मित्र गोपाल भाई हर भगवान सब भाई लोग क्यों परमात्मा ज्ञान से सभी हम सब भगवान के हैं भगवान हमारे कैसी मौज की बात है आनंद की बात है मौज की बात है खुश हो जाओ सब जिस जिंदगी है मालिक को दे दी अपने अपने को पहुंच रहे सब भगवान अर्पण कर दिया अपने भगवान का क्यों भगवान ही है हम ममान सो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव रूप भगवान के है अपने पर तो आनंद आया बॉस हो गए बॉस हमारे तो भाई हो गए आप पहन लिया सब भगवान के शरण हो जाए भगवान के शरण हो जाओ सब भगवान हमारे हम भगवान के हरदम भगवान के भगवान हमारे रात और दिन मस्त रहो कुर बस भगवान है और सब काम करो भगवान का बहुत बढ़िया बात भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं हमारे तो मौज ही मौज हो रही आनंद आनंद है जीवे तो मौज तो मरे तो मौज न पवे तो मौज टूटे तो मौज अपने तो भगवान है शिव है अपने चिंतक भाग रही मुफ्त भाग लेंगे मुफ्त में मुफ्त चिंता करे अपने नहीं और भगवान ही मरे सब ही सब भगवान ही सेवा में काम करे समुद्र से कल्याण अपने को जोर पड़ता ही नहीं क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं प्रभु की चीजें सभी प्रभु के अर्पण कर दी आनंद में रहे मौज में सब चीज भगवान की हम भगवान के सब चीज भगवान की ऊंट पर बैठा है और पोटली ले सिर पर सिर पर क्यों लेंगे ऊंट पर भार हो गया ज्यादा ऊंट पर बोझा हो गया इस वास्ते अपने अस्त्र पर ले लें तो फर्क पड़ा कि नहीं फर्क पड़ेगा क्या फर्क पड़ा कि नीचे ऊंट रूपर बोझा बीच में पिछी जाए तो फर्क पड़ा है टोपी भी बाहर रख रही थे खुला रहता बाहर तो भैंस इस पर है मौज उस पर है मौज अपने घर आनंद से वो बता अपने दुख ले दिया भी सब शक्ति परमात्मा की और परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दी और भगवान जाने भगवान की शक्ति जाने आनंद अपन गया सज्जनो मस्त हो जाओ बस मौज में आनंद में भगवान की चीजें सभी घाटा लेंगे तो भगवान का न पोए तो भगवान का ठीक है तो भगवान का बेटी तो भगवान का अपना काम ठीक करे अपने काम में त्रुटि नहीं हमारी गलती नहीं बस और सब आनंद है और कारण क्या है, मुफ्त में मुक्ति, मुफ्त में भगवान की चीज भगवान को दे दी, सब भगवान हो गई, प्रभु को अर्पण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।